اللہ استقامت تو مرحمت فرما، اللہ باغِ فردوس مرحمت فرما، مولا یا خدا میری مغفرت فرما، فرما میرے مولا یا خدا میری مغفرت فرما، میرے مولا یا خدا میری مغفرت فرما، فرما اللہ اور محمود عاقبت فرما، تو شرف زیر گنبد خضرا، تو شرف زیر گنبد مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما، اللہ یا خدا میری مغفرت فرما، میرے مولا یا خدا میری مغفرت فرما، مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچے کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے، لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں، یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کی نیت کا بھی ثواب ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ، درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب. شاعر کہتے ہیں، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کل بروز قیامت محب جو ہوگا وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور اس ضمن میں ایک روایت حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم شاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کی، میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تو جمع نہیں کیے، البتہ میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. میرے پاس بہت زیادہ عبادتیں ریاضتیں نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ عز و جل سے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. قربان جائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا. فرمایا، المرء مع من احب، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو جتنا اس بات پر خوش ہوتے دیکھا اتنا کسی اور بات پر خوش ہوتے نہیں دیکھا. تو یہ ہے محبت الہی کا انعام، محبت رسول کا انعام کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا تین آدمیوں پر گزر ہوا جن کے بدن کمزور اور رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس حال کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی دوزخ کی آگ کا خوف۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پر حق ہے کہ خائفین کو جہنم سے امان دے۔ پھر آپ علیہ السلام کا گزر ان کے علاوہ دیگر تین اشخاص پر ہوا جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے اور رنگ ان سے بھی زیادہ بدلا ہوا تھا۔ استفسار فرمایا تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جنت کا شوق۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ تمہیں وہ عطا کرے جس کے تم امیدوار ہو۔ پھر آپ علیہ السلام تین اور آدمیوں کے پاس سے گزرے جو سابقہ دونوں گروہوں سے زیادہ کمزور اور متغیر رنگ والے تھے اور ان کے چہروں پر گویا نور کے آئینے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تین بار کہا تم ہی لوگ مقرب ہو، یعنی اللہ کا زیادہ قرب تم لوگوں کو بھی حاصل ہے، تم لوگوں کو ہی حاصل ہے۔ تو اے کاش ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں کہ جو اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمیں بھی اللہ عز و جل سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن کیا ہم اپنے اس محبت کے دعوے پر پورا اترتے ہیں؟ کسی نے کہا ہے نا محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا۔ حسین ابن حیدر کی مانند یارو محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو۔ تو محبت میں سر کو کٹانے کی باری تو جب آئے گی تب آئے گی۔ اگر محبت میں ہمیں نماز پڑھنی پڑے تو ہمیں سستی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر ہم ذرا سی سستی کی وجہ سے، ذرا سی بیماری کی وجہ سے، ذرا سی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ ڈالتے ہیں، جبکہ نماز مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض ہے۔ نماز اللہ تعالی کی خوش نودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو محبت الہی کا دم بھرنے والو نماز چھوڑ دیتے ہو، یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نیت کریں اور سچی توبہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو نیت کریں، یہاں موجود حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، اسلامی بھائی بھی نیت کریں، اسلامی بہنیں بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھا کریں گے، اور اسلامی بھائی نیت کریں کہ ہم باجماعت پانچوں نمازیں پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا ضرور کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالی کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، اللہ کا ذکر ہماری زبان پر جاری و ساری رہے، بس اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ہمیں خیرات مانگنی چاہیے۔ آئیے امیر اہل سنت کی یہ دعا مل کر مانگتے ہیں۔ قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہے کب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا گھر گھڑی ہو، مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا، مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے اپنی الفت کی، اپنی ولا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے، آمین. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی حقیقی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ محبت الہی کے حصول کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام انتہائی عبادت گزار اور محبت الہی سے سرشار ہونے اور اللہ کے برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود اللہ عز و جل سے اللہ کی محبت کا سوال کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی ہو کر اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کریں، اور ہم ایک عام بندے ہو کر کیا اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں؟ اس کے حصول کے ذرائع، اس کے حصول کے ریسورسز اپناتے ہیں؟ چنانچہ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب حبیبک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك، یعنی یا اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب بندوں کی محبت کا اور ان اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دیں، آمین. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومالي واهلي ومن الماء البارد، یعنی اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، میرے مال اور اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے، آمین. یعنی اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما، اور ہر اس عمل کی محبت عطا فرما جو عمل تجھے مجھے تیری محبت تک پہنچائے. اور یہ محبت کیسی ہو؟ یہ محبت مجھے میری جان سے بھی، میرے مال سے بھی، میرے اہل و عیال سے بھی، اور ایک پیاسے کو جس طرح ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ بھی مجھے محبت عطا فرما. اے کاش حضرت داؤد علی نبینا والے صلات و سلام کی یہ دعا کے صدقے میں ہمارے حق میں یہ دعا قبول ہو جائے، آمین. امیر اہل سنت کے یہ اشعار مل کر پڑھیے، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پلا اجام ایسا پلا خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی میرے پیر کا واسطہ یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی آمین۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پانے کے لیے ایسوں کی صحبت میں رہیے جو اللہ رسول کی محبت کے لیے کوشاں ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ کی محبت اپنائے ہوئے ہیں وہی سنتوں سے محبت کرتے ہیں، یا یوں سمجھے جو سنتوں سے محبت کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ، تو وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو جو سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا یہ سنتوں بھرا ماحول، یہ نیکیوں بھرا ماحول، محبتوں بھرا ماحول، اسے اپنا لیجئے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے اجتماع میں اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں اجتماع ہوتا ہے، بلکہ بڑے شہروں میں تو ایک سے زائد مقامات پر اجتماعات ہفتہ وار ہوتے ہیں، اس میں شرکت کیجئے، مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے کہ ولی کامل کی صحبت صد سالہ طاعت بے ریا سے بہتر ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کیا کیجئے، مزید اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بڑھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من عبادك المحبين اللهم اجعلني من عبادك المخلصين اللهم إني أسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد إله العالمين يا رب العالمين ہم تیرے کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتے مالک تو نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل فرمائی ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا پھر بھی اے اللہ جیسی تجھ سے محبت ہونی چاہیے ہمیں نہیں ہے اے کاش تیرا ایسا کرم ہو جائے جن کو تو نے اپنی محبت سے نوازا انہی کا صدقہ یا اللہ کوئی محبت کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے اے اللہ ہمیں اپنی محبت سے مشرف فرما یا اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اے اللہ اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے مال کی محبت نکال دے دنیا والوں کی محبت نکال دے اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے الہ العالمین یا رب العالمین اے مالک و مولا ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اے مالک و مولا تیرا ذکر ہمیں کثرت سے کرنے کی سعادت عطا فرما یا رب العالمین تیری یاد میں رونے والا دل عطا فرما تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما تیری یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما محبوب کے غم میں رونے والی آنکھیں عطا فرما محبوب کے عشق میں رونے والا رونے والی آنکھیں عطا فرما الہ العالمین ہمارا رواں رواں تیرے محبوب کی محبت میں یا اللہ سرشار ہو جائے اے مالک و مولا ہمیں تیرے محبوب کی سنتوں سے بھی پیار ہو جائے الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند آ جائے تیرے محبوب کو پسند آ جائے اے اللہ ہم نے سنا المرء مع من احب جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا اے اللہ ہم اگرچہ محبت میں کامل نہیں لیکن ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ میدان محشر میں محبوب کے دامن میں ہمیں جگہ عطا فرما محبوب کے لواء الحمد جھنڈے تلے ہمیں عافیت کے ساتھ جگہ عطا فرما الہ العالمین کئی اسلامی بھائی دعاؤں کے لیے انہوں نے کہا ہے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں اے اللہ مدنی چینل پر بھی نہ جانے کہاں کہاں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے اے اللہ تو سب پر کرم فرما دے سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے ہمارے سارے مریضوں کو اے اللہ شفا عطا فرما بالخصوص اے اللہ ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما الہ العالمین ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما مولا ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما ہمارے بھائی بہنوں پر کرم فرما ہمارے والدین پر کرم فرما ہماری آل اولاد پر کرم فرما یا اللہ ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا یا اللہ جو حج کے لیے تیرے گھر حاضر ہوئے ہیں سب کا حج قبول فرما لے حاضری مدینہ قبول فرما لے ان حاجیوں کے صدقے ان زائرین مدینہ کے صدقے کہ ہمیں بھی مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ہمارے دل سے زمانے کہ ہم مٹا to me. تھے مدینے کا غم عطا Oh,